This one goes out for all the lovers around the world. Just everybody grab that special someone. Let them know how you really feel about them. Curse one and blink of Breezy Boys. J.E. Beats. Marshall Camp Records. Let's go. So pansaya ang natarama. Sa tuwing kasama kita, mundo ay nag-iipa. Sana ay di ka na malayo sa piling ko. Pagkat ikaw lang ang tibok ng puso ko, yan ang totoo. Kahit minsan inaaway mo ako, at madalas ka pang magtapo, ikaw pa rin naman, di napapalitan pa ng iba. Kaya pwede bang huwag ka nang magkalala, di ako mawawala sa'yo. Pagkat ikaw ay sa'kin lang, at sa'yo lang ako. Ikaw lang at ako sa ating mundo. Sa paligid ko.